www.attableek.com, The Reviver of Iman. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله شهاده تكون للنجاه وسيله ولرفع الدرجات كفيله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بعثه وترك الايمان قد عفت اثارها وخفت انوارها ووهنت اركانها وجهل مكانها فسيد صلوات الله عليه وسلامه من معالمها ما عفا وشفى من العليل في تائب كلمة التوفيق من كان على شفا وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العلي العظيم محترم أساتذة الكرام اور عزيز طلبة حاضرین مجلس ہمارے مدارس میں درس نظامی کے نام سے جو نصاب متعین کیا گیا ہے اس میں دو طرح کے علوم پڑھائے جاتے ہیں کچھ علوم عالیہ ہیں اور کچھ علوم عالیہ ہیں علوم عالیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ علوم اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں لیکن وہ ذریعہ بنتے ہیں مقصود کی تحصیل کے لیے اور علوم عالیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ علوم اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود و مطلوب ہیں علوم عالیہ میں قرآن کریم اس کا ترجمہ تفسیر و تشریح اور احادیث شریفہ یہ دونوں تو ہیں ہی اور ان سب کا نچوڑ اور خلاصہ جس کو فقہ اسلامی کہا جاتا ہے یہ سب علوم عالیہ میں شامل ہیں لیکن چونکہ یہ سارا سرمایہ عربی زبان میں ہے قرآن پاک بھی عربی میں نازل ہوا احادیث شریفہ بھی عربی میں ہیں اس لیے لازم ہے کہ آدمی عربی زبان اچھی طرح سیکھے اس کے لیے نحو کی ضرورت ہے صرف کی ضرورت ہے لغت کی ضرورت ہے بلاغت کی ضرورت ہے جو آدمی ان چیزوں میں مہارت حاصل نہ کرے وہ قرآن و سنت کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکتا لہذا ابتدائی درجات میں ایسی کتابیں رکھی گئی ہیں جن سے نحو صرف میں پختگی آتی ہے اور ان کو رٹایا جاتا ہے قواعد کو صیغوں کو جس وقت طالب علم رٹتا ہے اسے اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ آگے قدم بڑھاتا ہے اور کتابوں کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اس کو وہ رٹی ہوئی چیزیں کام آتی ہیں۔ جب تک آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ جملہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں ختم ہو رہا ہے، کیا فاعل ہے، کیا مفعول ہے، یہ کون سا صیغہ ہے، واحد ہے، جمع ہے، حاضر ہے، اس وقت تک آدمی عبارت کیسے سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ٹھوس استعداد جب ہی پیدا ہوگی جب ان ابتدائی علوم میں آدمی مہارت حاصل کرے۔ آج ہمارے مدارس میں جو کمی پائی جا رہی ہے وہ اسی بات کی ہے کہ ابتدائی درجات میں طلباء کو جیسی محنت کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے، اور اوپر پہنچ جاتے ہیں تو نہ صحیح عبارت پڑھ پاتے ہیں، نہ صحیح طرح املا لکھ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے کمزوری ایسی باقی رہتی ہے کہ پوری زندگی اسی کمزوری میں گزر جاتی ہے۔ لہذا علوم عالیہ میں بھی طلباء کو جی لگا کر محنت کرنی چاہیے اور استعداد پختہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اس درس نظامی میں یہ جو ہفتوں کا سال کہلاتا ہے اس کو کہتے ہیں موقوف علیہ۔ موقوف علیہ کا مطلب یہ ہے کہ دورہ حدیث میں آدمی جب ہی جائے گا جب اس مرحلے سے گزر جائے۔ دورہ حدیث شریف کے لیے یہ درجہ ہفتم موقوف علیہ ہے۔ جب اس میں کامیاب طالب علم ہو تو دورے میں جائے، اور اس موقوف علیہ کے سال میں سب سے اہم جو کتاب رکھی گئی ہے وہ یہ مشکات شریف ہے۔ اور پہلے یہ ہمارے طالب علمی کے زمانے میں دو حصوں میں ہوا کرتی تھی، پہلی جلد ایک استاد پڑھاتے تھے اور دوسری جلد دوسرے استاد، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ آخر سال تک پہنچتے پہنچتے وقت تنگ پڑ جاتا تھا اور ساری حدیثیں اچھی طریقے پر پڑھائی نہیں جا پاتی تھی۔ تو اب اکابر نے طے کیا کہ اس کو تین حصوں میں پڑھایا جائے اور تین گھنٹے اس کے لیے خاص کیے جائیں تاکہ ہر ہر حدیث پر طالب علم کی نظر ہو جائے۔ اور یہ تجربہ ہے کہ جو طالب علم مشکات شریف کو اچھی طرح سے پڑھ لے اس کے لیے دورہ حدیث پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دورہ حدیث شریف میں جو مباحث بڑی کتابوں میں آنے والے ہیں ان کے سمجھنے کے لیے مشکات شریف کو اچھی طرح سے پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے یہ کتاب ہمارے درس نظامی میں بنیادی اور اساسی کتابوں کی حیثیت رکھتی ہے اور بہت جامع ترین کتاب ہے۔ اور اس کتاب کے جو اصل مصنف ہیں وہ محی السنہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی اور اس کا نام رکھا تھا مصابیح السنہ۔ مصابیح مصباح کی جمع ہے جس کے معنی چراغ کے آتے ہیں، تو مصابیح السنہ کا ترجمہ یہ ہوا سنت کے چراغ۔ اور یہ اپنے زمانے میں اپنے طرز کی نرالی کتاب تھی، کہ حضرت محی السنہ علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اعتبار سے احادیث کو دو حصوں میں بانٹا، صحاح اور حسان، اور دو فصلیں قائم کیں، پہلی فصل میں صحاح رکھیں اور دوسری فصل میں حسان، اور صحاح کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا کہ وہ احادیث جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں، یعنی صحیحین میں جو آئی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے صحاح کا اطلاق کیا، اور حسان کا اطلاق کیا ان روایات پر جو بقیہ صحاح میں آئی ہیں، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، دارمی اور بیہقی وغیرہ، ان کتابوں سے جو انہیں احادیث ملی ایک موضوع پر، ان کو دوسری فصل میں رکھا. لیکن خالی روایات جمع کی، اس میں راوی جو صحابی ہیں ان کا نام ذکر نہیں فرمایا، خالی متن ذکر کیا. علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے پیدائش 433 اور وفات 510 یا 516. یہ کتاب علماء میں بڑی مقبول ہوئی کیونکہ بہت جامع تھی، اور بہت سے علماء نے اس کی شرح اور اس کے اوپر مختلف انداز میں کام کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کا فضل و کرم کہ اس کتاب پر علامہ خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ نے ایک خاص انداز میں کام کرنے کی سعادت حاصل کی. انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ ہر روایت کے راوی کو ذکر کر دیا، سند کی تو ضرورت محسوس نہیں کی لیکن صحابی کا نام آ گیا. اور دوسرا کام یہ کیا کہ جو روایات مقرر تھیں ان کو حذف کر دیا، اور تیسرا کام یہ کیا کہ جو روایات اور آثار صحابہ بھی اس میں کچھ شامل تھے جسے انہوں نے بہت زیادہ ضعیف سمجھا اس کو بھی حذف کر دیا، اور ایک کام یہ کیا کہ جس باب میں کسی اور کتاب سے کوئی روایت موافق مل سکی اس کو الفصل الثالث بڑھا کر اس میں ذکر کر دیا، اور پھر اس کا نام، اس سارے کام کرنے کے بعد اس کا نام رکھا مشکات المصابیح. اور مشکات کے معنی آتے ہیں طاق کے، جس میں چراغ رکھا جاتا تھا. تو جب مصابیح السنہ ہے اس کے لیے طاق کی ضرورت ہے، اسی مناسبت سے حضرت نے مشکات المصابیح نام رکھ دیا، اور بہت مطابق بیٹھا وہ اس کتاب کے، اور اللہ نے ایسی قبولیت پھر اس کام کو عطا فرمائی کہ اب الگ سے مصابیح السنہ تو مشکل سے ملتی ہے، مشکات المصابیح ہر جگہ ہر عالم اور طالب علم کے پاس موجود ہے. یہ وہ کتاب ہے جو اس وقت آپ پڑھنے جا رہے ہیں. آپ بیتی میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ان کی مشکات شریف شروع ہوئی تو والد صاحب ہی سے پڑھتے تھے، حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ سے. تو جب پہلا سبق ہوا تو ابا جان نے دعا کی کہ الہ العالمین، اب زکریہ نے حدیث شروع کر دی ہے، دعا ہے کہ مرتے دم تک یہ حدیث ہی میں لگا رہے. والد کی دعا ایسی مقبول ہوئی کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں اگر کسی کو مطلق شیخ الحدیث کہنا ہوتا تو اس سے حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہی مراد ہوتے تھے. اور ایسا اشتغال حدیث میں عطا ہوا جس کی نظیر نہیں ملتی. تو ہم بھی یہ ارادہ کر لیں اور دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ اب ہم جو حدیث کے اندر اشتغال کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مرتے دم تک یہ تسلسل باقی رکھے. کیونکہ حدیث شریف میں اشتغال کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حدیث شریف پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے وہ گویا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس مبارک کا حاضر باش ہے. ہر وقت حضور کا نام آ رہا ہے، کہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہیں صحابی فرما رہے ہیں رائیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کبھی فرما رہے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول. تو جب یہ کلمات کانوں سے ٹکراتے ہیں تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس مبارک کی طرف تصور جاتا ہے. طالب علم کو اسی تصور کے ساتھ حدیث کا سبق پڑھنا ہے، مکمل آداب کی رعایت رکھتے ہوئے باوضو یکسوئی کے ساتھ دل و دماغ کو مستحضر رکھ کر تمام احادیث شریفہ کے اسباق میں مکمل حاضری کے ساتھ یہ مرحلہ ہمیں پورا کرنا ہے. ابو داؤد شریف کے مقدمے میں لکھا ہے کہ حضرت سہل ابن عبداللہ ایک بزرگ تھے، وہ ایک دن حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کہ کون؟ کہ میں سہل. جلدی سے دروازہ کھولا، حضرت کیسے تشریف لائے؟ آپ حکم دے دیتے میں حاضر ہو جاتا. فرمایا کہ میں اپنی غرض سے آیا ہوں. کیا حکم ہے؟ فرمائیے. فرمایا کہ فرماؤں گا جب پہلے وعدہ کرو کہ جو خواہش میں لے کر کے آیا ہوں وہ پوری کرو گے. حضرت تشریف تو رکھیے، پھر بات ہوگی کہ نہیں؟ اندر بھی جب جاؤں گا پہلے وعدہ کرو جو میں خواہش لے کے آیا ہوں وہ پوری کرو گے. جی بالکل منظور ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر. تو حضرت سہل ابن عبداللہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں یہ خواہش لے کر آیا ہوں کہ آپ جس زبان سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث بیان فرماتے ہیں آپ وہ زبان نکالیے، میں اسے چومنا چاہتا ہوں. یہ ایک بڑا بزرگ اپنے زمانے کا، اس کے دل میں احادیث شریفہ کی ایسی عظمت ہے اور بلا شبہ ہونی چاہیے. اس سے بڑی سعادت ایک امتی کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے جن طلبہ کو یہ سعادت مل رہی ہے، جو اساتذہ اس مبارک سعادت سے بہرور ہو رہے ہیں، وہ انتہائی مبارکبادی کے قابل ہیں. ان کے لیے بہت شکر کا مقام ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر گزار رہیں اور یہ دل میں جذبہ اور ارادہ کریں کہ اب جو تعلق حدیث سے قائم ہوگا یہ مرتے دم تک ٹوٹنے والا نہیں ہے, چاہے بعد میں حدیث پڑھانے کا موقع ملے کہ نہ ملے. دیکھیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی مدرسے سے فارغ ہو کر دریائے علیا کا مدرس بن جائے یا شیخ الحدیث بن جائے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سینکڑوں ہزاروں فارغ ہوتے ہیں. بہت سے طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کہ پڑھانے کا موقع نہ ملے, لیکن پڑھنا آپ کے اختیار میں ہے. آپ کوئی بھی کتاب حدیث کی منتخب کریں اور روزانہ دو چار صفحے اس کا مطالعہ کریں, اس کو پڑھیں, اس سے کون روکتا ہے؟ اس سے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا کبھی بھی. تو حدیث میں اشتغال کے لیے بے شک پڑھانے کا موقع ملے بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر بالفرد نہ بھی ملے پھر بھی ہم یہ ارادہ کریں کہ اب جو تعلق قائم ہوگا یہ مرتے دم تک ہرگز نہیں ٹوٹے گا, اور یہ تعلق ہمارے لیے آخرت میں رفع درجات کا سبب بنے گا. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرب کا, آپ کی معیت کا, رفاقت کا سبب بنے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک مشغلے میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ تبریزی رحمت اللہ علیہ کے زیادہ حالات کتابوں میں موجود نہیں ہیں, اتنا ملتا ہے کہ 733 میں ان کی وفات ہوئی. اور اس مختصر مقدمے میں حضرت نے اپنے کام کی کچھ تفصیلات ذکر فرمائی ہیں جو آپ کے اساتذہ کرام انشاءاللہ بیان فرمائیں گے. اور میں تو عرض کر رہا تھا ان حضرات سے کہ آپ ہی درس تو آپ ہی دیں, میں کچھ متفرق باتیں عرض کر دوں گا, لیکن تعمیلا للحکم یہ چند باتیں عرض کی گئی ہیں کہ ہمیں دونوں طرح کے علوم میں مہارت حاصل کرنی ہے. ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں, بیان کے اندر سب سے بڑی غلطی اعراب کی غلطی ہے. آپ تقریر کریں, گفتگو کریں اور اعراب آپ کے صحیح نہ ہوں تو سامنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. اس لیے ہر طالب علم کو ہر زبان میں اعراب کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے, خاص طور پر کتابوں کی عبارت پڑھنے میں. اور اس کے لیے نحو و صرف میں مہارت ہے, اور ساتھ میں استاد کے سامنے عبارت پڑھنے کا شوق, یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. جو طالب علم اپنے درجے میں استاد کے سامنے عبارت پڑھنے میں پیش قدمی کرے گا لازماً وہ تیاری کر کے آئے گا, اور کچھ نہ کچھ اندازہ اسے ضرور ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے, یہ کیا بن رہا ہے. اور پھر کوئی غلطی ہوگی تو استاد متوجہ کر دے گا. آج کل اس معاملے میں بھی طلبہ میں کوتاہی پائی جاتی ہے, عبارت ہی نہیں پڑھتے کہ پتہ چل جائے کتنے پانی میں. عبارت پڑھیں گے تو خود بخود محنت کا جذبہ پیدا ہوگا. ہم لوگ جب پڑھتے تھے تقریباً سبھی درجات میں, چہارم سے لے کر دورہ حدیث شریف تک, تقریباً ہر درجے میں بلکہ ہر کتاب میں طلبہ میں ساتھیوں میں جو تنافس پایا جاتا تھا وہ اس میں کہ کون کتنی زیادہ عبارت پڑھتا ہے. استاد درسگاہ میں آتے فوراً بسم اللہ کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں. بعض مرتبہ کئی کئی طالب علم پڑھتے چلے جاتے ہیں, استاد سر جھکائے سنتے رہتے ہیں یا مسکراتے رہتے ہیں. یہ طلبہ کے شوق اور ذوق کا حال تھا. ہمارے اندر بھی یہ ذوق ہونا چاہیے. آپ کسی بھی مدرسے میں رہیں, آپ کوشش کریں کوئی بھی کتاب عبارت آپ پڑھیں, انشاءاللہ اس جذبے سے آپ کو صحیح پڑھنے کی توفیق ملے گی. انشاءاللہ ایک جذبہ پیدا ہوگا, جھجھک ختم ہوگی, شرم ختم ہوگی. اور دوسری بات جو میں عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تحریر میں سب سے بڑی غلطی املا کی غلطی ہے. کسی بھی زبان میں اگر آپ کا املا ٹھیک نہیں ہے تو جو جانکار لوگ ہیں وہ آپ کی تحریر پڑھ کے اندازہ لگا لیں گے کہ اس کی صلاحیت کیسی ہے. اس لیے اعراب کو بھی درست کرنا ہے اور املا کو بھی درست کرنا ہے. یہ محنت کا زمانہ ہے. اس وقت جو جتنی محنت کر لے گا اس کے ثمرات اور فوائد زندگی بھر اسے ملتے رہیں گے. اور یہ زمانہ اگر غفلت میں گزر گیا اور لاوبالی پن میں گزر گیا تو پھر بعد میں اس کی تلافی بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مدرسے میں حاضری کی توفیق بخشی. یہاں کے مشفق اور ماہر اساتذہ ان کی نگرانی میں آپ یہ تعلیمی سفر طے کر رہے ہیں. اس کو قدر کیجئے, اس کی قدر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ محنت کر کے اپنے تعلیمی سفر کو کامیاب بنانے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی مرتے دم تک اپنے دین کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے. اس مدرسے کو بھی ترقیات سے نوازے, ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرمائے, معاونین کو اجر جزیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.